يقول الشيخ ابن عثيمين: فإن دار الأمر بين أن أتعنى وأصبر أو أتعجل وأقدم فأيها أقدم. جambo likizunguka baina ya kwamba nifanye utulivu na nisubiri au niharakishe, ha, nitangulize lipi? يقول: الأول لأن القولة والفعل إذا خرجت منك لا يمكن ردها. Maneno na kitendo vikitoka kwako haiwezekani kuvizuia. Lakin ma dumta lam taqul wa lam taf'al fa anta hurrun tamlik. Muda wa kwamba bado hujasema na hujafanya kile kitendo, wewe una huru, uko huru, unaweza ukajimiliki. Fataamal bimadha tatakallamu bihi wa ma huwa faidatuhu. Kwa hiyo fikiria vizuri useme nini na nini faida yake, faida ya maneno hayo. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ambaye anamuamini Allah na siku ya mwisho na aseme khairi au anyamaze. Aidha aseme maneno ya khairi, kama hana maneno ya khairi anyamaze. Lakini kujisemea tu maneno ambayo hayana faida, hapa ndio palipo na hatari. الخامس عشر: الثبات والتثبت. الثبات والتثبت كثبتي نكثبتشا. الثبات والتثبت اللغة العربية لغة واسعة. شوف ما تمكو مغيلي هيا حروف ذاك ذي مفنانا لكن ما أنا تفوتي. الثبات والتثبت كثبتي نكثبتشا. يقول الشيخ: تحل بالثبات والتثبت. ها جيبامبي وكثبتي نكثبتش خباري لا سيما في الملمات والمهمات حسا حسا كتك يالي مسالة مكوبة مكوبة يالي ها كتك مسالة نما جامبو يالي مكوبة مكوبة ثبتي نوثبتش. ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ فإن من نبت أو من ثبت نبت. ها؟ يقول: نكتك أي ثبات الصبر كسبير نجانا أو جانا تليلزيا جامل الصبر ومطالب العلم ييني واجب كواك كسبير كتك من بمينجي سانا نواجب كواك كسبير. Ha? Na subra tumesema Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha subra katika aya nyingi sana, na ametaja neno sabri katika alfaz mukhtalifa. Kataja kwa fi'li madhi, kataja kwa amri, kataja kwa ismul fa'il katika Qur'ani. Kwa neno sabri: innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hada ismul fa'il, ha, jamu taksir, tamam. Fasabrun jamil مصدر: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فعل أمر. إذن الله سبحانه وتعالى قد كقرآن أمتاج لين صبر وألفاظ نقو تصرفات زوت ونشأ مهم وصبر ونشأ مهم وصبر نصبر إميك وسيسي وإسلام. Sabri imekiwa sisi wa Islamu tusubiri katika matatizo tunayoyapata, tusubiri. Kwa hiyo talibul ilmi ni aula afanye subra katika talabul ilmi. Talibul ilmi yeye ni aula afanye subra katika ibada hii adhima ya talabul ilmi. Pamoja na kwamba subra ni nzito. Ha? Subra ni nzito. Yakulu al-qail: as-sabru mithlu ismihi. As-sabru mithlu ismihi. مر مذاقته لكن عاقبته أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته. صبر كما جنا لك سبيري لتشونغو لذا يك لتشونغو سبيري لكن مشواك نمتام سانا كليكو أسالي مشوى صبر. نين مشوى صبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Wanakabilishiwa wenye subra thawabu zao bila ya kuhisabiwa. Haya ndiyo malipo ya subra. Wabashiri sabirin, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هين عاقبة الصبر مش وصبرا نمزور نمتام كلك وصال لكن صبرا نتشنغ لنزيته صبرا نزيته صبرا نزيته. Lakini Uislamu tunatakiwa tusubiri katika mambo mengi sana, matatizo mengi yanayotufika. Idhan kufuna wa tayyu sa'at wa thabatu fi talaqqi, kudhibiti katika kupokea ilmu, katika kusoma ilmu na kuchukua hadith na kuchukua ilmu kwa shekhe, inatakiwa thabati. Mtu afanye thabati, athabatu ala almanhaj, athabatu ala almanhaj, athabatu ala alaqida salima sahiha. Kila asubuhi na jioni tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, tuthibiti katika manhaji hii sahih na aqida hii sahiha salima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Hii ndiyo thabat, yani mtu kutobabaika na kuona kwamba hii ndiyo haki. Sasa mtu akiwa na haki awe na thabat katika haki, asibabaike wala asidanganywe wala watu wasimghuru wale wengine, awe na thabati katika haki. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo sote kwa pamoja tumuombe Allah asubuhi na jioni tuwe na thabati, Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika haki, kwa sababu kuna watu walikuwa katika manhaj wakatoka, Allah akawakosesha thabati katika jambo hili na katika haki. Kwa hiyo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati na kuthibitisha katika mambo na kuthibitisha katika habari na kukunja saati katika talab, katika talab ilmi kuzikunja saati, yani mtu ajikunje saa khasi, saa zake za mchezo, saa zake za raha, kwa ajili ya kutafuta ilmu ala al-ashiyah, kwa mashekhu, kwa mashekhe, kwani mwenye kuthibiti nabat humea kwake yale matunda mazuri. Yakulu sheikh hadha ahamu ma yakunu fi hadhi huwa tathabutu fi ma yankulu min al-akhbar, kufanya tathabut, kuthibitisha katika habari anazozinakili, habari anazozinukuu zile athibitishe. Wa tathabut fi ma yasduru minka min al-ahkam, pia kuthibitisha katika hukumu zinazotokana na wewe. Fal akhbaru idha nuqilat fala budda an tatathabata awwalan hal sahhat amma nuqilat anhu aw la, habari zikinukuliwa lazima uthibitishe kwanza, je, zimesihi kwa yule anayenukuliwa wa kwanza au ni ile kwamba inasemekana, yaambiwa, imesemwa. Ukisikia habari hizo, inasemekana hivyo, nani aliyesema? Lazima uthibitishe nani aliyesema maneno hayo. Lakini ile yazungumzwa, watu wasema bwana, watu wasema, wasema nini? Aliyesema nani huyo wa kwanza? Sasa hii habari za kila wakala, talibul ilmi hatakii tu azinukuu na kuzieneza, na kuzieneza. Inasemekana kwamba Abu Hashim alisema kadhaa katoka na watu, inasemekana na nani aliyesema hivyo nani? Sasa lazima unukuu habari kwa yule mwenyewe, hatupe CD yake. Basi aliyosema kwamba Abu Hashim kamtukana fulani, lete CD yake, lete CD tumsikie huyo Abu Hashim anasema. Lakini kwamba yasemekana bwana alitukana bwana, pale alipokuwa katika Masjid Shad kwenye ile seminar alitukana bwana, alitukana vipi? Sasa hizi ndio habari ambazo zinatakiwa uthibitisho. Ni mfano mzee, nachukua mfano tu. Kwa hiyo fala tahkum hatta tatathabata fil hukm, usihukumu mpaka uwe na uthibitisho katika ile hukumu. Rubama yakunu alkhabaru alladhi sami'tahu rubama yakunu mabniyan ala aslin tajhaluhu anta, wewe ile habari uliyosikia inajengiwa kwa asli ambayo wewe huijui. Fatahkumu bi annahu khata'un wal waqi'u annahu laysa bi khata', ukahukumu kama ni makosa kumbe sio makosa. Kwa hiyo al-ilaj an nattasila biman nusiba ilayhi al-khabar, ilaji ya jambo hili ni kunasibishwa au ni kuwasiliana na yule aliyenasibishiwa habari hiyo. Wanakulu nukila anka katha wa katha fahala hatha sahi, imenukuliwa kwako jambo katha wa katha, kwamba we umesema hivi, kwamba we umetukana, wenda mfuata yule aliyesingiziwa jambo hilo. Thumma tunakishu, kisha utamnakish kama ni kweli. Fakadi yakunu stinkaruka wanufuru nufusika nafsika minu أول وهلة سمعته لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويو المهم نكبا طالب العلم يذكيو أتثبت خباري أو نوثبتش نازو خباري زوزوتي. يقول الشيخ ابن عثيمين هذان شيئان متفقان لفظا لكن مختلفان معنا. الثبات والتثبت ni mambo mawili yanawafikiana kilafzi kimatamshi lakini yanaختلفiana kimaana. Fathabatu maanahu sabr wal musabara wa alla yamalla wa la yadjura wa alla yakhudha min kulli kitabin au min kulli fannin qita'a au min kulli kitabin nutfa thumma yatruk. Asema athabati pia maana yake ni subra, kusubiri, na kwamba mtu asichoke, asikimwe, na kwamba na kutochukua katika kila kitabu sehemu au kila fani achukue kitaa kisha awache, hususan katika mudhakara sisi tulabu alilm, wasoma kitabu hujakimaliza wakiwacha, wasoma ajurumia hujaimaliza watafuta kitabu kingine cha nahwi, pia wasoma safha mbili basi wakiwacha, wanatafuta kitabu kingine wakiwacha, hutamaliza vitabu vya nahwi vyote kila kitabu umesoma, sio hivyo. Haitakiri soma ajurumi. Hapa anasema shekhi, tajidu maratan fil ajurumia wa maratan fil alfia thumma fil mustala maratan fil nukhba maratan fi alfiyati al-iraqi. Haya, mwanafunzi huyu mara hakumaliza, kenda katika alfia akaiwacha, sasa enda kwenye mustala, asoma mustala achukua nukhba tulfika, aiwacha nukhba enda katika alfiyati al-iraqi, mara kenda katika nuzhatu an-nadhar. Sasa vitabu havimalizi, sio hiyo tabati. Subra ni kusoma kitabu ukakimaliza kile kitabu, alafu ndio unaenda kwenye kitabu kingine. Asema hadha fil ghalib annahu la yuhasilu al-ilm. Mtu anayefanya hivyo mara nyingi hapati ilmu. Walau hasala al-ilm fa innahu yahsulu masaila la usula. Hata kama akipata ilmu atapata baadhi ya masail lakini sio ile misingi ya ilmu. Ko uthbut بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع فني ثبات سبرة كتك فتابنا بسومة أو نبفني مراجع. واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنهم بيا فني ثبات كوالي مشيخي أمباونا تشكوا كواو. لا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيخ كل شهر عند شيخ. هي بيو سفاني huu shekhe huu bado hajakuruhusu, maliza kwanza soma kwake halafu uende kwa shekhe mwingine. Ah, sasa nenda kwa shekhe fulani, mimi elimu hii sijui, nenda kwa shekhe fulani. Hivi ndio inavyotakiwa, wenda kwa yule shekhe yule, wasoma mpaka ukiona shekhe yule sasa kakinai. Ah, sasa mimi nataka elimu fulani bwana, waiweza muulize shekhe bwana, wajua elimu faraid, naweza kusoma faraid sasa. Ah, shekhe atakwambia mimi siwezi faraid, nenda kwa yule shekhe fulani. Lakini mashekhe wa sunna sio mashekhe wa kibida. Mashekhe wa kibida hata kama wajua faraid kupindukia usende kwao, wanasumu. Wanasumu mashekhe wa sunna wapo, kwa nini uende kwenye mashekhe wa bid'a? As-sahihu ghuniyatun 'an al-dha'if, pia ahlus sunna ghuniyatun 'an ahli al-bid'a. Hadithi sahihi zinatosheleza kuacha hadithi dha'if. Kwa nini wachukua hadithi dha'if hadithi sahihi zipo, na kwa nini uende kwa watu wa bid'a na watu wa sunna wapo? Fahamu, kwa watu wa bid'a haichukulii ilmi kwao. Ibn Sirin yakul inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hii ilmu ni dini bwana. Kwa hiyo angalieni wale ambao dini yenu mnachukua kwao, waangalieni ni watu wa sunna. Kama si watu wa sunna, wacheni, nendeni kwa watu wa sunna mkasome. Hii ndio thabati katika manhaj, hii ndio as-salafia ala al-jadda. Ukiona mtu salafi salafi ala aljada, hasomi kwa watu wa bid'a wala hendi kwa watu wa bid'a, hababaiki yeye, huyu ni salafi ala aljada. Lakini kuna watu wengine wanababaika babaika katika usalafi wao, mara kenda kwa yule, mara kwenda ah yule bwana ni mtu wa bid'a, lakini mwanachuoni bwana ajua nahwu yule, kwani watu wa sunna ajui nahwu? Kun salafiyan ala aljada. يقول والتثبت فيما ينقل عن الغير امر مهم. ها كثبتيشا ketika yanaonakiliwa kwa mtu mwingine, hili pia ni jambo muhimu. لان الناقلين تارة يكون لهم ارادات سيئه, kwa sababu wale wanukuu wale mara nyingine wanakuwa wana makusudio mabaya, yanquluna mala ma yushawihu sum'ata almanquli anhu, wananukuu mambo ambayo yanaharibu yanaharibu sifa ya yule mwenye kunukuliwa, qasdan wa amdan, kwa makusudio tu wanakusudia kumchafua tu jina la yule aliyesema maneno yake. Wataratan la yakunu lahum iradatun sayi'a lakinnahum yafhamuna shay'a ala khilafi ma'nahu, mara nyingine wale wanaonukuu wale wanakuwa hawana makusudio mabaya, lakini wanafahamu jambo kinyume cha maana ya alivyokusudia yule msemaji. Walihadha yajibu at-tathabbut, kwa hiyo ni lazima jambo. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi qira'a fatathabbatu fatathabbatu thibitisheni. Hii ilikuwa ni ya mwisho eh? Mimi ilikuwa nia yangu ni kuzikamilisha hizi adab 15 na nimezikamilisha ulillahi alhamdu. Kwa hiyo ndugu zangu, labda nitoe tu kalima ya mwisho ili mpumzike kidogo, ni kwamba tulabul ilmi as-salafiyun wanafuata maelekezo, wanafuata miongozo ya maulama, bali ya kibaru ulama katika talabul ilmi. Sote sisi tunafuata miongozo ya maulama wetu katika talabul ilmi, katika kutafuta ilmu. Na katika miongozo hiyo ni haya aliyosema Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah, baadhi ya hayo ni haya aliyoelezea. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate miongozo hii, tufuate maelekezo haya ya mashehe, tusende kinyume cha maelekezo haya na kinyume cha adabu hizi. Kuna watu wanatafuta ilmu kivyao na kuacha adabu hizi, au kuna watu walitafuta ilmu kivyao na kuacha adabu hizi za kutafuta ilmu. Kwa hiyo ili watu wasije wakapotoka, ili watu wasije wakapotea na kupoteza watu, watu wafuate adabu hizi zinazoelezewa na kibaru ulama za kutafuta ilmu. At-tadarruj, kwenda polepole katika kutafuta ilmu, mtu asiwe na haraka. Al-hifdh, kuhifadhi mutun, kuhifadhi mutun za kila mada, kila mada kuhifadhi matni, ni katika maelekezo na miongozo ya kibaru ulama kwamba talibul ilmi katika kila fani ahifadhi kitabu kimoja, katika kila fani ahifadhi walau kitabu kimoja, ahifadhi katika nahu, ahifadhi katika fiqhi, ahifadhi katika faraid, ahifadhi katika kila mada, ahifadhi walau matni moja. Ile inamsaidia ile inamsaidia. Man hafidha alfunun faqad hafidha, man hafidha almutun faqad hafidha almutun. Funun, anayehifadhi mutun ndio amehifadhi fani nyingi. Fahamu? Kwa hiyo tunatakiwa tufuate maelekezo haya. Kwa hiyo kuna watu hawakufuata miongozo hii, fatazabbabu kabla an yatahasramu. Mtu asipofuata miongozo hii, yatazabbab kabla an yatahasram, anajifanya zabibu kabla haijakuwa ilam, na hili ni jambo halitakiwi. Ndio hilo alilolezea Abul Fadhl hafidhahullah jana, kwamba mtu hajasoma vizuri, bado hajaelewa, tayari anajiweka tayari ni mkubwa yeye na kufutu masail na kusomesha ndivyo sivyo, yeye bora twende tu maanake yuko kijijini kule, hasikilikani na watu, maulamaa hawamsikii kule. Sasa ajisomeshea anavyojua, ndio hivyo hivyo tu. Sasa sio hivyo, hii ni dini bwana. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, vitu vyote vitaulizwa. Sasa usijifundishie mambo ambayo huyajui. Hata mimi, hata sisi, nasema mimi mwenyewe binafsi, kuna ilmu nyingine sizijui. Sasa ukija kwangu, hiyo sijui bwana, nenda kwa mtu fulani, nenda kwa shekhi fulani, nenda kwa Abul Fadhl atakufundisha. Sio aibu. Kuna aibu gani? Sio aibu. Kwa hiyo mtu akiuliza swali ni hivyo, hiyo sijui, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Maulama wakubwa kina Imam Ahmad, Shafi'i, wameulizwa maswali sema Allahu aalam, silijui, nenda kaulize mtu mwingine. Lakini sisi tulabu la ilmi ili eti tunataka kwamba ndio tuwe na shuhura, kwamba ulizeni tu kila swali anajibu yule bwana, muulizeni swali lolote yule mtu kwa watu wazungumza. Yule bwana amekuja shekhe bwana kutoka huko bwana, shehe tena wala si shekhe, shehe amekuja kutoka huko, muulizeni swali lolote, la fiqhi la nahwu la fara'id la lugha, muulizeni tu atajibu. Sio hivyo, sio hivyo, hii ni dini bwana. Angalieni vizuri, tuangalieni vizuri kwa tuangalieni hizi adabu, tuangalieni adabu na tuwe na adabu nzuri, tuwe na akhlaqi nzuri, tuwe na akhlaq katika kutafuta ilmu. Na subra ni kitu ndio muhimu sana, subra ni muhimu sana katika jambo swala hili zima la kutafuta ilmu. Kama mtu hana subra hafiki popote, kama mtu hana subra hafiki popote, hata thalith mutawassit hafiki, hata kuhifadhi matni moja hafiki, sababu hana subra. Lakini subra hii inasaidia kuhifadhi Qur'ani, kunataka subra, kuhifadhi ahadith kunataka subra, kila jambo linataka subra katika talabu la ilmi nzima. Kwa tujipambeni na mambo haya na adabu hizi, tujipambeni nazo ili tu kwa nia ya ikhlas, kwa nia ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa nia ya kuwafundisha wengine. Tuwe na nia hizi, tusiwe na nia mbaya katika talabu la ilmi. Na taba na mtu akiwa na nia nzuri, Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia. Mtu akiwa na nia nzuri, nia njema, Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia kutatua kila tatizo lake na takwa, kama tulivyoelezea katika adabu. Takwa ni jambo muhimu katika talabu la ilmi, ni ibada muhimu, ni sifa muhimu kubwa ya lazima kwa talibu la ilmi. Awe na takwa, ajiepushe na muharramat, ajilazimishe na taa, ajilazimishe na sunna, afanye mambo ya sunna, ajilazimishe na kujiepusha na mambo yote ya bid'a na muharramat. At-taqwa wa yakulu subhanahu wa ta'ala kuelezea faida za taqwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la ya'tasib. Hadhihi fawaida dunyawiyya wa ukhrawiyya, faida za duniani na akhira alizojelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Anayemcha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anajalia takwa yake ni makhrajan, matokeo na ya kila tatizo, na humruzuku kwa njia ambayo yeye mwenyewe haijui. Takwa. Kwa hiyo tujipambeni pia kwa sifa ya takwa, na tujiepushe na maasiya, tujiepushe na munkarat, mambo ya munkar, mambo ya bid'a tujiepushe nayo, tulazimiane na sunna. Hii ndio da'wa salafia inavyoamrisha, ndugu zangu wa Islam. Ilmu ni lazima, ndugu zangu wa Islam, tuwe tunatafuta ilmu bila kuchoka, mpaka tuhakikishe kwamba sasa hivi mimi naitakidi kwamba sasa hivi najua tauhid, najua aqsamu tauhid, najua zile nawaqidu la ilaha illa Allah, najua shurutu la ilaha illa Allah. Pale sasa ndo ninakwenda kuwafundisha wenzangu, jamaa zangu, naenda kuwafundisha zile aqsamu tauhid, shurutu la ilaha illa Allah, nawaqidu la ilaha illa Allah. Sasa naenda kuwafundisha, lakini bado hujajua tauhid, unaenda kufundisha vipi tauhid wewe? Si utakuwa kama ahlu tablighi tu, utakuwa kama watu wa tablighi. Imani, imani, jipambeni kwa imani, imani. Ukimuuliza taarifu ya imani ni nini, hajui. Sasa sio hivyo, sio hivyo. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Basira ni a'la darajati al-ilm, kama wanavyosema maulama, daraja ya juu ya ilmu, lazima basira. Kusu tusijurukie rukie tu tukapapia papia tukajifanya wakubwa. Tusomeni, hii ni dini ya ilmu. Na maulamaa wamefikia kule kuwa ni maulamaa, walikuwa hawajui, walikuwa mambumbumu kama sisi na wao, wakasoma, wakajitahidi, wakenda mbio, hifadhi nini, mudhakara nini, mpaka wakawa vile maulamaa. Kwani walizaliwa ni, hakuna aliyezaliwa ni alim, lakini walisoma, wakajitahidi, wakafanya subra na thabat na nini, mpaka wakafikia manzila ile. Taallam falaysa almar'u yuladu alima walaysa akhu ilmi kama huwa jahilu. Taallam falaysa akhu ilmi kama huwa jahil. Taallam fa inna almar'a فليس المرء يولد عالما سما kwani mtu hazaliwi kwamba ni mwana wa chuoni. Hakuna mtu namna hiyo, hakuna mtu kazaliwa mchanga akazaliwa tu ni mwana wa chuoni. Alisoma akafanya bidii akafanya jitihada kubwa mpaka akafikia manzila ile, na ni jambo ambalo linawezekana, si kwamba hili ni jambo ni khas kwa wale maulama tu. Sheikh Al-Albani rahimahullah asema ilikuwa hajui hata neno moja la Kiarabu, hajui Kiarabu Sheikh Al-Albani rahimahullah. Ukisoma tarehe yake asema ilikuwa sijui hata kusema Kiarabu mimi. Ni Mwalbani, Mwalbani mzungu wa Albania, hajui hata Kiarabu. Akasoma akajitahidi akasoma lugha mpaka akafikia manzila ile akawa ni muhaddith al-asr. Hata ni mambo ambayo ni kuwezekana ni muktasab, si kwamba ni mambo ambayo si muktasab kwamba ni hasa kwa wale, ni mambo yanayowezekana ni kutokana na jitihadi ya mtu na subra ya mtu. Kwa tusomeni, tufanye subra katika masomo, tufanye jitihada, tusifanye uvivu. Atawaniyan waqad dadda quranahu, kwa sema wewe wajilegeza wakati wenzako wanajitahidi, wewe kila unapojilegeza wenzako wanajitahidi. Sasa waangalie wale wanaojitahidi, usiwaangalie wale wavivu kama wewe, usiwaangalie wale wavivu kama waangalie wale wanaojitahidi wako katika hali gani. Hivi ni wewe unatakiwa kwa mwanafunzi. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusomeni wala tusifanye uvivu wala tusikate tamaa. Al-qunut min rahmatillah hadha min al-kaba'ir, ni katika madhambi makubwa kukata tamaa na rehema kwa sababu itamimi kweli mimi nitahifadhi Qur'ani, mimi ni nitahifadhi mimi hadithi 100 mimi. Kwa nini huhifadhi? Kwani yule kapewa vichwa vingapi? Yule anayehifadhi ana vichwa 10 au na vichwa 2? Kichwa hicho hicho kimoja. Kwa ni jitihada, watu wafanye jitihadi, wasome, wafanye subra. Lakini kupapia papia na kupandia pandia mambo, hiyo ndio jambo tulisilifanye, ni jambo ambalo linakatazwa. Jambo uliwezi sema siliwezi, siliwezi jamani, jambo hili mtafuteni mtu mwingine. Sawa sawa, sio vibaya, lakini wasomesha elimu ambayo huiwezi. Halafu sasa maana yake nini? Faida yake ni kupata madhambi badala ya thawabu. Sababu utamzulia Allah subhanahu wa ta'ala, utamzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii dini si yako bana, wala si yangu. Hata ukifundisha mambo ya dini ambayo sio, ni madhambi. Utakwenda kusimamisha siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala, mbona wewe ulifundisha hivi? Ilikuwa sijui. Kwa nini umefundisha? Nenda kasome kwanza. Huo ndugu zangu Waislamu, lazima kusoma. Ad-da'wa as-salafia msingi wake mkubwa kabisa ni ilmu, kusoma. Wal-ilmu bit-ta'allum, na ilmu ni kwa kufundishwa. Uwezi ukasoma mwenyewe ukaingia kwenye ma internet na nini, sasa ukaja kwa tawa muhadhara hapa na kuuliza maswali. Umechukua hapo muhadhara kwenye internet? Sio hivyo kusoma kwenye internet, la. Kusoma ni kufundishwa. Innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, ufundishwe tena na mtu salafi akufundishe ilmu, sio kwa kila mtu. Inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir, Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kwa asaghir. Man al-asaghir? Ahlul bid'ah, watu wa bid'ah ndio asaghir. Kwa hiyo ilmu haichukulii kwa watu wa bid'a, wana sumu mbaya, watakufundisha mambo ya bid'a lazima. Hata kama akufundisha nahwu tayari atakwenda mbaka katika bid'a hiyo hiyo hiyo hiyo. Nahwu anakufundisha fa'il maf'ul masdar jini, halafu atakwenda mbaka kwenye bid'a, atakutia shuba mpaka utaingia katika wao, na nyoyo zenyewe ni hizo qulubu al-qulubu dha'ifa, nyoyo ni dhaifu zinanasa zile shuba. Kwa hiyo watu wa bid'a wana shuba nyingi, ndio maana maulama wanatahadharisha na watu wa bid'a, kwa sababu wana shuba na nyoyo zinanaka zile shuba. Kwa hiyo tunatakiwa tujiepushe nao watu wa bid'a, twende kwa watu wa sunna, tukachukua ilmu kwa watu wa sunna. Kwa ndugu zangu Waislamu, daura hii al-ilmiya kwa kweli nataka kuelezea yaliyo katika swamimi kalbi. Kwa kweli nimefurahishwa sana na daura hii, na hususan wanafunzi wenzangu, wanafunzi walivyohudhuria, hudhuri ilikuwa nzuri. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala an yuthibahum wa an yajziyahum wa an yu'tiya ma yatlubun min al-ilm wal-fahm wal-ma'rifa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe na aturuzuku ufahamu na ilmu, aturuzuku ufahamu mzuri na ilmu, atupe ilmu kama alivyowapa maulama. Kwa kweli ni daura ambayo imenifurahisha sana sana, sikutegemea kama wanafunzi watahudhuria kiasi hiki, sikuwa na matarajio hayo kabisa, lakini walillahi alhamd nimeona jinsi wanafunzi walivyohudhuria. Daura imeandaliwa vizuri, wasimamizi walillahi alhamd wameisimamia vizuri. Nasalu al-Mawla subhanahu wa ta'ala an yajziyahum kulla khairin, wasimamizi wa daura hii na Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe na awape himma na awape thabati katika manhaji hii ya haki, na awape uwezo wa kuweza kutayarisha daura nyingine ya kwa mwaka mwingine kubwa kuliko hii. Allah subhanahu wa ta'ala tunaomba awape uwezo mkubwa zaidi, na awape badali ya kila walichokitoa katika kufanikisha daura hii ilmiya. Kwa aya kumekuja ushauri tupumzike kidogo kiasi cha robo saa, ha, alafu turudi tena. Sasa tumemaliza hizi adabu, lakini tupumzike kidogo alafu turudi tena, labda kumalizia tu na nasaha za mwisho.